بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا درس موزي ما أي شرح كتاب مدينة كتاب السيوم درس نهم أي الدرس التاسع درس موزي ما در براي مثنى مثنى برای ما یعنی که درس نو نیست بسیار در درس های پیش آمدگی بود و در برش انشاءالله که خیلی معلومات داریم. امروز با کمی از اضافه های بگیم نه اونقدر زیاد با معلومات میتیم، یعنی معلومات های پیش نمونه زیاد میکنیم، انشاءالله بعضی چیز را اضافه میکنیم. اصل همو درس های میکی المثنى هو الاسم الذي يدل على اثنين او اثنتين بزيادة ألف ونون على مفرده. مثنى چیه؟ مثنى اسمه، یکم اسمه که دلالت میکنه برای دوتاگی به زیاده الف و نون در مفردش، یعنی کلمه مفرد چیه؟ در آخرش الف و نون زیاد میکنیم میشه مثنى. علامتش چی خیلی میگه؟ یعنی که اعرابش چی خیلی است؟ یرفع بالالف و ینصب و یجر بالیا. در حالت رفع چی هستی؟ الیفای و در حالت نصب و جر یا هستی. الملحق به گفتیم که زیاده میشه، ما ملحقات چه نگرفته بودیم. ملحق یعنی که به معنای اتمام یا که استکمال یا که اضافه یا که تکمیل میایه، یعنی زایده، یعنی اصل اون نیستی، یعنی به ما الحق کرده میشود. در اصل این مثنا نیستی، مثل مثنا هستی. اینا کدامان؟ کلا و کلتا و اثنانی و اثنتانی. برای چی را گفتیم که اصلش ایونیسته؟ برای که در قویده ما گفتیم که اسم الذی یدل علی اثنانی و اثنتانی بی زیادت علیف و نونی علی مفردیه. این کلا و کلتا در مفردش کدام هسته؟ در مفردش علیف و نون زیاد نشید؟ یا اثنان مفردش چی هسته؟ در مفردش علیف و نون زیاد نشید؟ یعنی اصلشون ای کل های کل. اعرابش ای حسب موقعش در جمله اعراب کرده می شود. در اینجا برای اعرابش گم نزد، یعنی که می بینیم که فعیل ای مفعول ای یا که توکید ای ایسابی ای موقع جمله می بینیم که چی گفه ای. خب در برای اثنان و اثنتان یکان مایده سخن نگفت و بخاطر چی؟ بخاطر که اینا ملحق و مثنا به یکان شرط هم یکان شرط شروط ندارن، همین خیلی ملحق به مثنا ای. اما کلا و کلتا با شرط کار میکنه، با شرط. باز انشاءالله میرسیم که چیه شرطش. مثالاش ها گفت که هذانی طالبانی مجتهدانی. همه جای برا اعراب کده میریم چون که در کتاب اعراب نکرده است، بعد اعرابش در درس مشکل ما نشوه. در همه جا مقصد چخیل اعراب میکنیم هذانی را. هذانی در اینجا مبتدا میشه، مبتدا معرفه علامت رفعه الیف لانه مثنى هذانی. خب طالبانی، طالبانی در اینجا خبر معرفه علامت رفعه الیف لانه مثنى طالبانی. و مجتهدانی، مجتهدانی در اینجا چی میشه؟ نعت میشه، نعت معرفه و علامت رفعه الیف. برای که نعت برای چی هستی؟ برای طالب است، یعنی که نعت معنوتا پیروی میکنه. خب در دیم جمله من رأیتو هذین طالبین مجتهدین. رأیتو خیف الفاعل است، هذین دیجا مفعول به منصوب علامت نصبیه لانه انا مثنى. و الطالبین دیجا بدل میشه، بدل ای توابع پیرویش میکنه، اعرابش مثل هم میشه. و مجتهدین چی میشه؟ دیجا صفت میشه، نعت میشه و ایم ای توابع پیرویش میکنه، یعنی که چی خیلی کمی اومد در اعراب و هم پیرای میکنه. ما میدونیم که در تذکیر، در تعنیس، در تعریف، در همه چی خلاصه پیرای میکنه. سلمت علی هذین طالبین مجتهدین. سلمت در اینجا چی میشه؟ فعل فاعل میشه و هذین اسم مجرور است و علامت جرش یا است برای که مثنا. الطالبین بدل من مجرور و المجتهدین نعت میشه. خب الطالبان کلاهما مجتهدون. الطالبان كلاهما مجتهدون دايجا الطالبان مبتدا است، مبتدا اول مرفوع علامه رفعه الف لانه مثنى. كلاهما دايجا مبتدا ثاني مشوا مرفوع وعلامة رفعه ألف. خب هما خدنا من المتصل مبني أنا في محل جر مضاف إليه كلاهما ماش علامتي جامعة استي. خب له محل من الإعراب مجتهدون شيسي خبر للمبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة. وهمينو در عموم أيامو كلاهما مجتهدون أي مبتدأ الثاني وخبر الثاني في محل رفع خبر للمبتدأ اول مشه يعني جمله كاملا. اگر همیره ما اجازه اعرابش با وای سیده ما گفتیم که در حالت میشه که فعل شه یا که مفعول شه یا که توکید شه. همیره ما میتونیم که بگیم که الطالبانی کلاهما مجتهدانی. اگر این خیرش بکنیم اعراب ما نه در این حالت چه خیلی اعرابش میکنیم؟ الطالبانی مبتدا میشه همو اعراب کلمه مبتدا مرفوع علامت رفعی الالف لیانا و مسنا کلاهما در جه توکید میشه. دایجا توکید او گفتن چه مبتدا ثانیه دایجا چی میشه؟ توکید میشه. توکید معنایی میشه مرفوع علامت رفعی الف لیانا و ملحق بعد چی هستای یعنی ملحق مسنا هستای. خیلی هما همو خیل اعراب میشه انا مجتهدان خبر مرفوع علامت رفعی الف میشه. خبر مرفوع علامت رفع الف. خب انا دایجا چی فرق کرد؟ دایجا فرق بین جمله یکم و جمله دیمو چی میشه و کلاهما دایجا توکید معنوی اعراب کردیم. برای چی؟ در جمله اول من مبتدای ثانی بود. وقتی که ما دایجا گرفتیم نعت دایجا مجتهدون و مجتهدان کردیم دایجا ما توکید اعراب کردیم. برای چی؟ برای که دایجا ما میتونیم همین توکید رو حذف کنیم. الطالبانی مجتهدانی نیاز به این نداریم. اما برای توکید چه آوردیم؟ کلاهما آوردیم. دیگه چی شد؟ توکید شد. میتونه فاعل بشه. مثال میگن که حضر کلا طالبین. دیگه کلا چی میشه؟ فاعل مرفوع علامات رفع الضمه مقدره علی الالف. خب برای کی تعذرای؟ خب ادامه میدیم ان شاء الله. الطالبتان کلتاهما مجتهدتان. خب همین اعرابش مثل همی اولای اما ایچه مهنسه همه که فرق میکنه. رای تو کلی همه و کلتی همه در ایجا همچه است های مفهول بیهی های با همی خوطیر های. خب علاماتی نصب شیا های سلام تو علای کلی همه و کلتی همه ایجا هم همو است های یعنی که جر های جر نصب شیا های. ذانک قلمانی. ذانک در ایجا چی میشه ای روبش؟ اسم شرا مبنی علی الفتح في محل رفع فاعل قلماني خبر. خبر همچنين في محل رفع مشوا برای کی مصنع و مصنع در حالت رفعش الفه. خب تانيك همچنين مؤنث شي و رايت ذينك. ذينك يعني مفعول به منصوب و حالت نصب چی گرفت؟ یا گرفت. و سلمت على ذينك همچنين ی هم چی شد؟ حالت جرش یا های برای کی چی مشوا؟ مصنع. خب جاء الطالبان اثنان وطالبتان اثنتان. جاء فعل ماضي مبني على الفتح. الطالبان فاعل مرفوع علامة رفع ألف لأنه مثنى. اثنان بدل مرفوع علامة رفع ألف لأنه ملحق بمثنى. خب مؤنث شنو هم خلصته؟ بأكيد تحذف النون المثنى عند الإضافة. نون مثنى وقت إضافة كردن حذف كردن مشال. مثال هاتان بنتا. اصل بنتان بود. هاتان بنتا حامدین وقت که اضافه شد چی شد؟ نونش حذف شد. هاتان دیجا مبتدا میشه و مبتدا مرفوع علامت رفع الف لانه مثنى و بنتا دیجا خبر میشه خبر مرفوع علامت رفع الف لانه مثنى و نونش حذف شده یستای دیجا. برای چی؟ لانه مثنى و حذفت نونه للإضافة وحامد دايجة مشاوى مضاف إليه مشاوى يعني كي بنت حامد مضاف إليه مشاوى. خب سلمت على ابني حامد إجادا سلمت يعني كي في الفعل مشاوى وعلى حرف جر استي ابني دايجة اسم مجرور استي وعلامة جر هي لأنه مصنى ونونش براي إضافة حذف شتي حامد مضاف إليه يعني ابن حامد دايجة ابن حامدين چه میشه؟ مضاف مضاف الیه میشه. جاء الف حاجین. خب جاء فعل مشاخه فعل ماضی میشه. الف فاعل میشه فاعل مرفوع علامت رفعی الف لانه مثنى. حاجین چه میشه؟ دیجا مضاف إلی میشه، چون که در عدد و معدود قویدش نمیدونه که الف و میه مضاف مضاف إلی میشه و دایجا حذفشته یه دم برای اضافه حذفشته یه نونش. خب اشتراه تو مئتی ساعتین دایجا هم همه قویده هسته، یعنی که فعل فاعل مفعول بیه میشه و حالتی نصبش چی هسته؟ یا هسته برای که مصنع های و دایجا نونش حذفشید مئتی نو مئتی شید ساعتین. خب تمیزش مفرد میشه امیره، یعنی که ساعت و هزار تمیزش مفرد میشه. افتح یدیک، افتح یدیک مفعول منصوب و علامت نصبش یا، یعنی انت، افتح انت فاعلش. خب متى ابواه، ابواه دایجا فاعل مرفوع و علامت رفعه الیف لانه مثنى. اغسل یدیک ایجام، اغسل یعنی انت، یدیک مفعول به منصوب. غسلت دایجا فعل فاعل، رجلی یعنی که مفعول به منصوب میشود همجام، حالت مصنع است برای مخا یا اومد. کلا و کلتا مگه اسمانی لفظهما مفرد و معناهما مثنى. لفظشان مفرد است اما معناش چی است؟ معناش مصنع است. مراعاة لفظ فيهما اكثر، يعني مراعاة مكنا در لفظ را بسيطر ميگه. نحو مثال كلاهما مجتهد، كلاهما مجتهد. ويجوز مراعاة معناهما نحو كلاهما مجتهدان، يعني كي در بالاي را شرح كده بده كي ميتونه اخي بيا ميتونه اخي بيا اما اخي كي اومد توكيد معنويش اعراب ميكنيم. يشترط في كلا وكلتا اضافتهما الى ضمير لكي یعربان اعراب المثنى. میگه شرطش همین است که کلا و کلتا باید اضافه بشه به ضمیرها تا اینکه ما اعرابش اعرابی مثنى بکنیم. مثلا کلا هما، هما دیگه چی است؟ ضمیر است، یعنی در ضمیر چی میشه؟ مثنى. و کلتا هما همچنین اضافه در ضمیر مثنى در مؤنثش. خب هذان و هاتان، انا هذان و هاتان دا اومده. اذا اضيف الاسم الذي اخره الف، اگر میگه که او یا ساکنه، اگر میگه که اضافه کرده شود اسمی که آخرش الف باشه یا اینکه یای ساکنه الی یای متکلم، در یای متکلم اضافه بشه اسمی که آخرش الف است یا اینکه یای ساکنه، چیکار میکنه؟ فَإِنَّ يَا الْمُتَكَلِّمْ تَكُونُ مَفْتُوحَةً، یای متکلم مفتوح می شود. مثال، خب حالت رفع و حالت نصب جر آورده است. مثال اخوان، اخوان آخرش چی است؟ الف نون است. وقتی که ما در یای متکلم اضافه بکنیم، ما گفتیم که مثنا را وقتی که اضافه میکنیم در حالت اضافه نون حذف می شود. خب اخوا دایجا اخوا، یای متکلم باید اضافه کنیم، نون حذف میکنیم برای اضافه مون، آخرش میمونه الف میمونه اخوا. گفت که اگر الف اگر آخرش چی باشه؟ گفت الف باشه، پس یا مفتوحه میشه، یعنی که اخوا یا. خب هذان اخوایا. عمانی، عمایا، همین هم خیلی است، یعنی که اضافه کردیم، هنگام اضافه نون حذف کردیم و آخرش مون الیف مون. وقتی که الیف مون در یه متکلم که در اومد یه متکلم چشید مفتوح شید، یا که یدانی یدایا. خب در حالت نصب چی؟ در حالت نصب اخوینی، اخوینی. وقتی که ما اخوایا گرفتیم در یه متکلم در آوردیم چی خیلی میشه؟ و یعنی که اخوای، اخوای نون حذف شید برای اضافه نون حذف شید، یا یای ساکنه مون اخوای. گفت که در حالت یای ساکنه چی میشوه؟ یای متکلم مفتوحه میشوه، یعنی ادغام میشوه. ای یا در درن یای دیگری میدرویه میشوه چه؟ اخوای رأیتو، اخوای مفعول به منصوب. خب یعنی رأیتو فعل فاعل، اخوای مفعول به منصوب. عمینی دایجم وقتی که دیگه متکلم که درامه چی میشه؟ نونش حذف میکنیم، عمی یا چی میشه؟ سکینه. وقتی سکینه شد گفت که چی میشه؟ در حالت الف یا سکینه نه یا متکلم چی میشه؟ مفتوح. عمی یدینی، یدی. خب موضوع دیگه اون چی هسته؟ جمع مذکر السالم. جمع مذکر السالم موضوع نو نسته. این هم چند با گرفته بودیم. انشاءالله اضاف با یکون چیز که اضافه میکنیم. جمع مذکر السالم هو اسم الذي يدل على اکثر من اثنینی بزیادت و ونون. یعنی که در لکنه سه با زیاده از دو تو میگه با اضافه یا و ونون. یکی یا ونون. على مفرده در مفردش یعنی که در اینجا یا ونون شنه ولی یا ونون هم باید که ذکر کرده بشود چون که در حالت نصب جر چی میشود یا ونون میشود مثال میگه که این گفت که در مفردش یعنی که اصل کلمه تغییر نمیکنه معلم و ونون میمونه معلمون یک معلمین ای حالت اعرابش علامت هم میگه یرفع بالواو و ینصب و یجر بالیا در حالت رفع واو در حالت نصب جرش یا خب مثال میگه المدرسون مخلصون خب در جه حالت چی هستی؟ حالت رفع هستی المدرسون مبتدا مخلصون خبر مرفوع علامت رفعی واو لانه جمع مذکر سالم رأیت المدرسین رأیت فی الفعل مدرسین مفعول به منصوب علامت نصب یا لانه جمع مذکر سالم قرأت سيرة المؤمنين در اینجا قرأت فی الفعل سيرة مفعول به منصوب المؤمنين مضاف الیه مضاف الیه مجرور و علامت جره چه یا لانه جمع مذکر سالم اشتریت الكتاب اشتریت فی الفعل الکتاب مفعول به منصوب بعشرین ریالا بعشرین در اینجا چی میشه جر مجرور میشه و علامت جره یا لانه جمع مذکر سالم ریالا تمیز و مفرد منصوب خب میگه که تحذف نون جمع مذکر سالم عند الاضافه هنگام اضافه نونش حذف میشه مثل مصنع مثال قرأت مقالا عن مسلمی الهندی در اینجا قرأت فی الفاعل مقالا مفعول به منصوب عن حرف جر مسلمی اسم مجرور یعنی که حالت جرش چی بود جمع مذکر سالم حالت جرش و حالت نصبش یا بود به همین خاطر چی مسلمی نه اصلش نه که نونش حذف شد برای چی حذف شد برای که هندی دجا چی شد اضافهش یعنی که در هند مسلمین الهندی هنگام اضافه نون حذف میشه برای اون که مسلمی هندی میگیم خب ما رأیت مدرسی النحوی یعنی ما رأیت مدرسی نل نحوی نونش حذف شد در اینجا حالت نصب شد یعنی که رأیت فی الفعل مدرسی نه مفعول به منصوب است و وقتی که نحوی را که در آموزش اضافه کردیم هنگام اضافه نون منچی می شود حذف می شود بعد می شود مدرسی نه خب مدرسو نحوی اقویاء در اصل چه مدرسون نحوی و هنگام اضافه چی شد نونش حذف شد اذا كان الاسم مفردا حذف التنوين عند الاضافه میگه اگر اسم مفرد باشه تنوینش حذف کرده میشود هنگام اضافه مثال هذا الكتاب الله یعنی که هذا کتاب در اصل مبتدا خبر هذا کتاب وقتی که ما کتاب الله وقتی اضافهش کردیم در این حالت چی میشود تنوینش حذف میشود. در اوجه نون حذف میشید. اما کلمه مفرد باشه چی میشود؟ تنوینش حذف میشود. هذا کتابون. هذا کتاب اللهی. مضاف الیه فعل. سیارت خالد جدیدتون. سیارت خالد جدیدتو. در اینجا نیسته است جدیدتون میشود. چون که نعت سیاره است. سیاره در اینجا نکی رای. نکی اضافه کشیده است. سیارتو. یعنی که تنوینش حذف شده است. به همین خاطر گفت که وقتی که اضافه میشود تن چی میشه؟ اسم مفرد وقتی که اضافه میشه تنوینش حذف میشه موضوع دیگری من آخر موضوع من در درس چی است؟ خب صوغ الامر من الفعل اتا صوغ امو سیاقه در نظر داره جا اعلان ابدالش در یه امو یا با واو خب خلاصه در این گپ زیاد تای که برای چی مقصد اصلش ای صوغه های بعضی میگه مصدر های خب این مهم نیست مده یعنی که صیغه فعل صیغه امر میگه از فعل اتا اتا فعل اتا میگه فعل ماضی های مدارش یعتی های امرش چی هسته ایتی اصلش ایتی اصلش ای ای تی. خب ابدلت الحمزه الثانیه یا ان، میگه که حمزه دیمگی میگه ابدال شده یا با چی؟ با یو، با یو، یعنی که ای تی در اصل ای تی بود، ای تی شید، یعنی که حمزه را با یو بگیم گردوندن ابدال کردن، فسارت ایت ای تی. خب میگه که و ذالک لمناسبه الکسره التي قبلها، ای برای مناسب بودن کسره پیشگیشه، یعنی که حرف مناسب برای کسره چیسته؟ حرف یا های. با همین خاطر چی شید؟ ای تی. میگه در مثالش میگه که ای تی بالکتاب یا محمدو، در اصل ایره ای امرش نگه میکنیم، یعنی امر چی خیلی میسوزیم، اول باید ما چی بگردیم، در اصل بگردیم که امر چی خیلی میسوزیم، ای معطلا. مثلا اتا یعتی بدون برای امر ساختن ما جزم میکردیم، مثال لم یعتی، لم یعتی آخرش چی هسته؟ حرف علت هسته، در فعل امر وقتی که جزم میکردیم حرف علت حذف میشه، با همین خاطر وقتی که ما جزمش کردیم چی میمونه؟ ایتی، ایت. وقتی که ما حرف مضارعه که گرفتیم در اینجا ساکن میمونه، ساکن که ماند بعد ما چکم میکنیم با ساکن سر نمیکنیم، برای اینجا حمزه میمونیم یا علیف میمونیم و بعد از او برای مناسب بدن حرکتش یا میمونیم، یعنی حمزه را با یا میگردانیم، میشه و ایتی. قاعده دیمون یکی اذا کان الفعل للامر و سبق بالواو او الفاء فان الحمزه الاولى تحذف والحمزه الثانيه لا تحذف. اگر کی میگه فعل برای امر باشد اما پیش از اون حرفی واو بیاید یا اینکه حرفی فا بیاید، میگه حمزه یکمگیره حذف میکنیم و حمزه دیمگی چی؟ حذف نمیشه. و مثال فأتی بهذا من المغربی، دیگه حمزه اول حذف شید و همین خاطر دیگه چی؟ فأیتی نمیگیم، برای اینکه ما حذف کردیم همزمانه و حمزه دیم چی؟ حذف نمیشه. و در مثال دیگه مثال واو میاره، وقت البیوت من ابوابها، وقت دیگه هم چی شید؟ همزمان حذف شید یکمگیش، یعنی که وئیتو نمیگیم، وقتو میگیم. خیلی موضوع اعلال و ابدال کمتر مشکل است، ای اصلا موضوع صرفیه، ای را باید در صرف بگیریم. انشاءالله یه معلومات میشه براتون، حوار را میخونیم، ترجمه میکنیم، کلمه نمشه بیان میکنیم، حوار بین مدرس و طلبه باشه. انا درس من الدرس تاسعو، درس نهم. ای مدرس میگه که این قلمه، یا در کجا است قلموی ما؟ میگه بصوت عالین، یعنی که با صدای بلند. معلم با صدای بلند میگه که در کجا است قلموی ما؟ ارائیتم قلمه یا اخوانو، آیا قلموی ما را دیدین؟ میگه ای برادرا، یعنی که قلمه یا دیگه دق قلم در نظر داره. قویده در گفته بودن که برای چی دیجا یاش فتحه گرفت. موجود میگه که ها هما ذانی یا استاد، ها های تنبیه است، ها اونجا هستن ای استاد. میگه هما تحت حقیبتی که، آنها میگه در تای سمکت هستن. مدرس میگه که ها تو دفاترکم یا اخوانو، بیاری دفتراتون ای برادرا. یسلم لی کل واحد منکم دفترینی، هر کدامی از تو میگه بسپرد ما ده دفتری، دفتر ده دفتر نحو و دفتر صرفی، دفتری از برای نحو و دفتری برای فنی صرف. الطلاب یسلمون له دفاترهم، یک طلبا میسپرند دفتراشون. این دفتراک یا هشام، میگه که دفترات در کجا ان ای هشام؟ هشام میگه که سلمتهما لک امسی، میگه که دیروز سپرده بودم با شما. مدرس میگه که اسلمت لی دفتریک یا ماجد، آیا دفترات به ما سپردی؟ میگه ای ماجد. ماجد میگه که انی نسیت ان آتی بهما، میگه من فراموش کردم که دفترامو با خودم بیارم. مدرس میگه که اذهب الى المهجع فی الفسحه واتی بهما، میگه که برا به خوابگاه در تنفس و بگی بیارشان، یعنی که با آنها بیار یا که آنها رو با خود بیار. خب سه نقطه میمونن خیلی در بین خشنگم میزنن. دفاطر من هذه یا حارثو؟ ای حارث، اینا دفتر کی هستن؟ حارث میگه هذانی دفترای، اینها میگه دفتر ما هستن، و هذانی دفترا حامدین، و اینها دفترای حامد هستن. دفترا حامدین اضافه شده، اینو حذف شده، یعنی اینها همش مصنع هم. مدرس میگه تعال یا حشام، ای حشام اینجا بیا، خذ دفتریک، دفترا تا بگی، میگه ذانک دفترا زمیلک، میگه که آنها دفترایی همسینفت هستن. یا مسعودو این اخواک، ای مسعود برادرو در کجا هستن؟ لا یحضرانی منذ یومین او ثلاثت، میگه که در درس حضور نمیکنن در دوامی دو روز یا یکی سه روز. مسعود میگه که کلاهما مریضون، هر دوش میگه بیمار هستن. مدرس میگه ماذا بهما، با آنها چی شده است؟ مسعود میگه که ان کلیهما مصاب باسحال شدید، و درستی که هر دوی اونها گرفتار شدن با درد شکم سخت، اسحال اما درد شکم یا شکم روی. مدرس میگه که شفاهما الله، الله هر چه شفا بده. نعمان میگه که الجو حار یا استاد، ای استاد میگه هوا بسیار گرم است. مدرس میگه که افتح تینک النافذتین یا ماجد، بکشو میگه آن دو تریزه رو ای ماجد. اقرا الدرس یا حشام، ای حشام درس بخون. حشام میگه که میخونه درس. ان عائشه رضی الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما از عایشه مادرمون روایت هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن رکعت الفجر خیر من الدنيا وما فيها، دو رکعت نماز بامداد بهتر است از دنیا و آن چه که در آن است. مدرس میگه که ان النون المثنى تحذف عند الاضافه، میگه که با درستی که نونی مصنع حذف گردید هنگامی اضافه کردن، یعنی حدیث در نظر داره که فرکعتا، یعنی گفتو رکعتا الفجری، یعنی که در رکعتا میگه اصله رکعتانی نون داره، اما وقتی که در فجر اضافه شد نون حذف شد. و کذالک تحذف نون جمع المذکر سالم، و همین گونه میگن نون جمع مذکر سالم نیز حذف میشه هنگامی اضافه. تقول مسلمو الیابان، یعنی مسلمون، و در یابان که اضافه کرده مسلم الیابان، نونش حذف میشه. و قال تعالی فی سوره البقره، الله سبحانه و تعالی در سوره بقره میفرماید أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد و نحن له مسلمون. یا چون مرگ با یعقوب فرا رسید، وقتی به فرزندانش خطاب نموده پرسید بعد از مرگ من چی را عبادت میکنید؟ آنها در جواب سوال پدرشان گفتند ما معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و معبود یگانه بی مثل را میپرستیم و ما تنها تسلیم و مطیعی او هستیم. فقوله تعالى لبنيه، وقول الله سبحانه وتعالى لبنيه اي لابنائه، يعني معنى لبني چی است؟ میگه اي وقت کی اي کی گفت گپش شرح میکنه، یعنی به فرزندها، به فرزندانش میگه که لبن له جمع، برای ابن میگه جمع هست، یعنی که دو طرز جمع داره، یتش بنون و یتش ابنا. افهمتم، آیا فهمیدید؟ الطلاب و طلبان این نعم فهمنا جیدن، بله خوب فهمیدیم. مدرس میگه که یا حمیدو هاتی آیتن تحوی مثنى حذفت نونه للاضافه، ای حمید یک آیت بیار میگه که در بر بگیرد مثنى را که حذف شده باشد نونش هنگامی اضافه. حمید میگه که قال تعالی لموسی علیه السلام فی سوره طه، میگه که Allah subhanahu wa ta'ala bar Musa alayhi salam dar surah Taha farmud: Inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bilwadil muqaddas tuwa. Beshak man parvardigari toyam, pas ba khatiri amadagi munajat ba man kafsh hayat ra az payat bikash, zera yaqinan tu dar sarzamin muqaddasi Tuva qarar dari. Mudaris meya ki ahsan, affarin, ya harithu. Hati misalan min al hadisi nabawiyyi sharif. Meya ki yak misal az hadisi nabawiyyi sharif biyor. Haris meya ki qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam li Aishata radiyallahu anha. Qawli payamar sallallahu alayhi wa sallam ba mudari mu'mina Aisha radiyallahu anha. Ya Aishatu. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. اي عائشة بدرستی که چشمای من خواب است ولیکن قلبم خواب نیست. مدرس میگه که احسنت، آفرین. المراقب، مراقب امو بگیم پاسبان، امو قلاوری مکتب. يدخل ويسلم ثم يقول، داخل میشود و سلام میتا و بعدا میگوید ايها الاخوه، ای برادرا، ای درس لکن فی الحصتین الاخرتین. در دو حصه آخر میگه چی درس دارین؟ ماجد میگه که کلتاهما للقرآن الكریم. هر دویشان، یعنی هر دو حصه میگه برای قرآن کریم است. درس قرآن کریم داریم در دو حصه. مراقب میگه که مدرس القرآن الكریم فی اجتماع مع المدیری. مدرسو اینجا نون حذف شده، یعنی که مدرسای قرآن کریم در اجتماع، یعنی در جماعت همراه مدیر هستن. فیمکنکم الانصراف، انصرافو بعد الحصت الثالثتی، و اجازت هست برای شما که منصرف بشین بعدی حصه سیم، یعنی که به خاناتون برین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.